जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई। देखते देखते क्या से क्या हो गया, धड़कने रह गई, दिल जुदा हो गया, दिल जुदा हो गया, जाने कहाँ गई, दिल में रल गई ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई। आज टूटा हुआ दिल का ये साज है, अब वो नगमे कहाँ, सिर्फ आवाज है, है सिर्फ आवाज है, जाने कहाँ गई, दिल में रल गई ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई। घुटता रहता ना दम, जान तो छूटती, काश कहता कोई वो मोहब्बत न थी, है वो मोहब्बत न थी, जाने कहाँ गई, दिल में रल गई ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई। हाल क्या है मेरा आके खुद देख जा, अब तेरे हाथ है जीना मरना मेरा, है जीना मरना मेरा, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, दिल में रल गई ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई।